بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين أما بعد قال سيدي عن الحرازم نقلنا عن شيخنا وصلتنا إلى ربنا سيد أحمد بن محمد التجاني رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما وعنا بهما في جواهر الحقائق في شرح ياقوتة الحقائق من كتابه جواهر المعاني وبلغ الأماني قوله روحا لما أنت أهل له ولما هو أهل لك الروح عاون مفرعة على ما سبق في قوله وجعلت الكل قبضة من نورك عظمتك إلى آخره كي جتاي بي ويسو غيسون نان فيم نان وجعلت هذا الكل من كلك وجعلت الكل قبضة من نور عظمتك كي ياخذ تحقيق ما موي دا nga def bobuk lepp han ci sek lepp ba pare nga def ak lepp manam mu nek manam lepp goga mu nek ak ngepp bu tukke ci sek leeru magay xam waxon nañ ne leeru may nuru azama mom lañu bindé ci an nurul kamil manam moy leeru yalla bi nga xam tane moy bu kamil bi manam moy leeru moy nek nekam mom manam bu mat bi borom bi subhanahu wa ta'ala manam kon nek nekam bu mat bi subhanahu wa ta'ala dafa am lumu bimi def haqqatu mahmadiya ci le manam manifestation bu mu def han manam lolou moko indi manam dafa feñu bopam borom subhanahu wa ta'ala feñu gi mu feñu bopam leer ga ca jugge lolou la moy haqqatu mahmadiya manam bopam la jël def ko setu mu nek bopam nek setu ci la ki haqqatu mahmadiya donk legui lolo moy nuru al nuru azama manam leer magay borom subhanahu wa ta'ala legui nak kon manam lolu mune legui leer gog lolu yep daf ko def mu nek ruhan ruh lima qawlu wah jim wax nak daf ko def ruhan ruh lima ante ñel la nga xamantene yow ahlun yello nga la ho ñel ko walima ak li nga xamantene ñel la nga xamne huwa mom ahlun yello na manam ñen la laka di la ñel manam lolu manam moy lo xamantene yow dang ko da nga yello lolo mom mu yello la deng legi mu ne ar ruh ruh nak fi manam kon dafa yu dafa ne haqqatu muhammad moy ruh bi nga xamantene han lepp lo xamantene yow dang ko yello lolo ruham ak lepp lo xamantene mom daf la yello lolo ruh manam wala bok daf la ñeel lolo ruh manam legui lolou lay mo ne ar ruh ruh manam mom lañu wax ruh mom wolof sax ruh lay wax na ngeen na wutul ko tout xamul ko tout wolof ruh arab la ko han français mom esprit lay wax yi di dess yeb wutul na len tout ay bakkan han ñu xol ñu ñep wutul na len tout yeb ruh dal xalat xel xel wutul na ko tout khalat utul nako tour yoyep mais ruh mom xaw ba xam sama deg wolof mo dess waye deg mo wolof diko utul benen tour bu bok te ruh mom dafa melni ci sen tradition bakkan lañu xam ñu motax ñu bakkan bu ngam wala jël bakkan nit dafa for bakkan ki ñoy bakkan lañu wax ñu mais ruh ci jëmi bopam lool benen affaire la bokut ak bakkan ci jëmi bopam hmm legi kon ar ruh deñ nga loolu tax wolof yi souvent dañuy am du wolof yi kessé mais wolof yi souvent dañu am problème pour déterminer entre bakkan ak ruh pour wa pour ñom bo rayé nit bakkan day génn hmm wala ruh bi moy génn alors que du ruh bakkan bi la hmm etc. So alors que ruh motax nit ki manam andak ne ruh moy tax nit ki dund ak yeb mais li tax muy de ruh bakkan la te ruh du de etc mun ar ruh ruh nak hauna fi mufarratu dafa genné dafa tiaro alama ci kaw ci li nga xamantene sabaqa jitu na fi qawlihi ci wax bi mu wax na wajalta da def nga al kullu lepp qabdatal mu nek ak ngep min nuri azamatik ci sa leru ci sa leru magay mu ne jalta ha def nga ko ruhat mu nek leer mu nek ruh lima ñel li nga xamne anta yow ahlun yi en yello nga lo ñel ñel lola walima ak ñel li nga xamne huwa lola ahlun yello na la ka ñel la legui muna war ruh ruha huna fi nak amun dafa matal wa khasun dafa jago kon lepp mbir yep yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy ruh bi haqqatul muhammadiyya manam kon ruh bi nga xamne mom moy dundal yep mom la yasalunaka anir ruh ruh bo han moy dundal lepp kulur ruh han ar ruh de nga moy haqqatul muhammadiyya sallallahu alayhi wasallam moy dundal lepp mais dafa general te dafa particulier dafa amun dafa matale wa khasunte dafa jago itam wakilahuma te ñom ñaan ñep yuqalu fihi def yuqal def na wax fihi ci mom ahlun laka yello nga ko wala yello na wala lu yeyo la laka dila ñel wa anta te yow ahlun lu yello nga lu yeyo nga lobo diko ñel manam yeyep dañ koy wax manam kon fa ruhu manam buñu waxe nak ruh alamu bu matale bi manam dafa am kon de manière générale ruh bi l'esprit en tant que mam li esprit wu mbir yep de manière générale moy haqqatul muhammadiyya mais de manière particulier amna yu mbir yu particulier yo xam tane tamit haqqatul muhammadiyya moy ruham moy esprit bi legui lol lay wax ni kon fa ruh al am bi matal bi huwa moy sarianuhu ak dawam buñ xolé luñu wax lutax ñu tuddé ko ne moy ruhu lepp bu general moy daw gi mi daw mom haqqatul muhammadi sirayanu ak dawam sallallahu alayhi wa sallam allah wa ala jumu sallam te musal ko fi kulliyati ci lepp al ko jog lepp al alam bu aduna bi juz an tir juz an tir par tir tiro tir lepp manam parti bu nek parti par parti lepp element par element lepp likoy tax muy daw moy lan haqqatul muhammadiyya manam mom moy daw ci mbir yoy hatta mbete la yashizu du beru shay'un dara min hu ci wolif manam ci haqqatul muhammadiyya wa sarayanu adawum fihi ci mbir mom bi ci lola la nekke tamam matu qiyamu ak taxawayam wo bi te ci lola la nekke qiwamu taxawu nizamhi ak nosom ak nosewom manam moy niko yalla binde ning ko tabaxe ning ko organiser fala shay amul dara fi wujudi ci nekk te yastabiddu bo xamne dana sax di mën di ne bi sarihul wujudi ci wir manam ci biru am fi zati ci jëmmi bopam deug deug na mu nek duna sarayani lu genn ak manam ci lu bokut ak lu meuna genn sarayani ak dawam mom manam ruham fi ci manam mom yentibi sallallahu alayhi wasallam ruh han man haqqatul muhammadi fi ci mbir mom sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sallam te musul ko bi hukmi sirriyati ci atte mbotu ko djuk mbot manam deug deug secret bi daw ci mbir mom mbot may daw ci mbir moma mo meunti don moy haqqatul muhammadiyya manam li manam li moy li nek ci jawharatul kamal nan wa nurika allahi alladhi mara'ta bihi kaunaka al-ha'ita bi imkanatil makan manam moy haqqatul muhammadiyya moy esprit wu lepp moy sa leer yow yalla bi nga xamantene moy leer gu melax gu joll gi nga xamantene gu feñ gi nga xamne mom nga fessale mala tobi kaunaka kaunaka sa aduna bi yeb mom nga ko fessal al ha'ita mom moy aji pek mbir manam moko ndar kep lepp mo len ndar kep bi am ki dalal makan ak fu beurebo manam place yeb mbir yeb lu munti am lu ne bu taxawé nek deug deug li mu nek da fekk ne secret haqqatul muhammadiyya moy daw ci mbir mom ma fil bariyati man lam tasqihi karaman min nurihi rabbana yalla yalla lol amul ci minde fi lulul ne nandal nga ko ci teranga bu mat seuk yow yalla ci sal ci manam ci leram gi muy leer haqqatu muhammadiyya allah yalla yalla linga legui kon lolou mom moy kon lolou mom moy ki leeru yalla gi kon nga xam tane day daw fu nek di doxal lu nek kon lepp lu taxaw caractéristique yi mu am comme waxon nañ ko ci ay tour yalla la genné ak melo du deug tour yalla ak melo yoyo ci haqqatul muhammadiyya lañ nek kon haqqatul muhammadiyya moy ruh bi nga xamantene moy dawal mbiri hein moy dawal mbiri ba pare mo nek ci mbiri ba pare mo koy alimenter ba pare di assurer lolu manam survie wu mbir mom survie bi le fait que moy konne di dundu haqqatul muhammadiyya la amul lenn lulul ne haqqatul muhammadiyya en fait donc dara nek fi lulul haqqatul muhammadiyya lo rek mo fi nek lepp amul ben mindeef bu genn ci lool de manière générale nak ona watul ka sirriyatu te gogou manam ko djuk mbot gogou daw gogou wasarayanu ak daw fi kulliyatil alami ci mbollem luy ko djuk aduna bi rek lepp lo xamantene ci aduna bi la bok rek hein hiya manam lol al muabbar mom lañi wax diko tuddé anha ci mbir mom manam mom lañi exprimer han jox ko expression tuddé ko abir ruh ci ruh bi manam diko wax ar ruh yani limi tekki moy lolou kon ruh la manam haqqatul muhammadiyya daw gi mi daw ci mbolé mbinde fi motax ñu nan ko ar ruh voilà han voilà motax sax amna ñuy wax ne baatu wax bobu nonu ñuy wax ci ci alquran wa yasalunaka 'anil ruh no pas bobu tanazzalul malaikatu war ruhu fiha ruh bobu haqqatu muhammadiyya en fait lolu wax la ci bir wax yi yannabi sallallahu alayhi wasallam la day wacc jour bobu moy laylatul qadr bi kolay ci ñu cheikh abba bi deng aha parce que en fait bu bëggon xam ñu ñëkkon wax ni amul benn mbëw bu nekk ci minde ci gaw suuf du amna benn tour yalla bu fay dawal waaw ak wax ji li nga wax no fay waaw lool la la manam xam nga tour yalla yi ñoy dawal mbir mu nek manam particule bu nek dafa am ben tour yalla bo xamantene mo lay mo manam mo tax nga feñ manam kon mom mo lay mom moy mo ngay refléter ba pare mom mo affilié wu ak yow mo lay dawal moy ce secret mbir particule bu nek ba pare amul ñaari particule yu bok tour haqqatul muhammadiyya tour yoy yep moy sen générateur en fait moy générateur tour yoy yep lolou lay tek ba pare tour yoy yep ci haqqatul muhammadiyya lañu nek ci lañu incarner wo ndax mbolem tour yi haqqatul muhammadiyya en fait borom subhanahu wa ta'ala comme niñ ko gisé won dafa am borom subhanahu wa ta'ala dafa refléter wo ci haqqatul muhammadiyya non seulement ci essence am mais aussi ci mbolem tourum yi yi infini yep nak mbolem tourum yi ñi ngi ci bir haqqatul muhammadiyya mom ci lako refléter motax yalla bindul directement lepp ni directement deul dafa manifester wu ci bop manifestation bop genn haqqatul muhammadiyya mu créé haqqatul muhammadiyya bimu ko créé haqqatul muhammadiyya mbolé manam même essence ak tour yi ak melom yep ñi ngi ci bir ñi ngi manifester wu haqqatul muhammadiyya à part de fofu nak ci la mbinde fi yep di genné parce que touru yalla yi nga xamné ñoo nekk haqqatul muhammadiyya bob manifesté wu ci mom manam non seulement en lui et à travers lui aussi donc lool la en lui et à travers lui am ci biram ba pare jaaré ko ci mom li feñ ci ñeneen ci dess yeneen mindi fi motax bobu ah lolu mom moy mo amal yeneen mindi fi mais kon yoyu mindi biñu joggé ci biñu joggé ci haqqatu muhammadé manam kon da ngay gis na tour yépp ñi ngi ci bir donc tour voilà voilà borom subhanahu wa ta'ala voilà donc ce qui fait que lolu mom motax ñu la bu la nexé da nga nan rek yalla mo fi nek ak ay turum ak ay melom su la nexé nga ni haqqatu muhammadi rek fi nek manam ben la ñaar expression yi même chose parce que ah donc mom mo dawal lepp dinga muné kon yani limi tek kon moy ruhan moy ruh la wala kon haqqatul muhammad ya kon dagn koy wax ruh ngir lol amna ruh benen bisna wa kadhalika ja'alna ruhan amrina ha man defon nagn ko ruh bo xamantene manam moy gis nga motax meme alquran bi muy wax ni sax xam nga yantibi sallallahu alayhi wasallam alquran lawon mom ci bopum mom ci bopum alquran lawon kana khuluqul quran alquran mo nekkon ay jikum borom subhanahu wa ta'ala ko te alquran melo borom bi la subhanahu wa ta'ala meme alquran mom dafa nekkon ruh ni manam motax mo ne yalla ne don dañ ko def ruh dañ ko def lepp mu nekk ruh manam moy borom bi subhanahu wa ta'ala manam manifestation bobu moy haqqatul muhammad moy ruh bo war mom motax mindeef yep am te ci mindeef yep ci mom lañu ci mom la leen jëlé manam lepp lu yalla namu la bind yalla su namul bind dara tour bobu manam cela dit que yalla su namul won bind haqqatul muhammad du namu bind dara lol la ci wala de telle sorte kon lepp lo xamantene bo gisee yalla bind minde fi da fekk ne dafa namone bind d'abord haqqatul muhammad ya ci la motax yeneen minde fi créé yow mais su yalla bëggul won bind haqqatul muhammad ya do won bëgg bind yeneen minde fi ñam légui kon manam kon yaangi limi tek moy ruhan ruh la li jami'il awalim ñeel moolem aduna yi kulliyati ha seenu koju lepp o jusi yati ak seenu khat khaji hatta mbata al kufar yefiri wa man ashaka ak tay bokale billahi tibur ya ta'ala ñoom ñep haqqatu muhammad ya manam moy manam yannabi sallallahu alayhi wasallam moy ruh moy secret bi len dawlo fa inna li werbor moy qiyamuhum seenu taxaw bi sarayan mi ngi ci daw ruhi ruham mom yantibi sallallahu alaihi wa sallam jul allah bu yalla fihim ci sen ci ñom wo wo te moy mo lol moy sarayanu ap daw mom yantibi sallallahu alaihi wa sallam te musul ko fi kulliyatil alam ci ko lepp aduna bi wa kaunuha te nekam hiya mom aslun na ahlun laka manam bim lan ruh gogo hiya ahlun laka manam hiya mom ahlun yellona la ka ñela wante yow ahlun ñello nga la ha ñel ko fi hadal umumi ci bobu nak matale manam generalité bobu min haythu dafa nek ci anam ga nga xamne annaha naka mom kat kullaha lepp nashaat dafa soso an mashiatihi ci ciobar di tukke ci ciobaram al ilahiyat gey ko jog bur yalla wa ihatati ak peg qudratihi katna wa ihatati ak peg ilmi xam xam wa nufuzi ak wey kalimatihi kadom as-sariyat bay aji daw fihim ci ñom bi xawli ci wax bam wax ku nekkal fa min hadhihi al-haysiyat ci bobu lek anam nak kullu lepp nak ahlun yello nañ manam lillahi ñel bur yalla ta'ala aji kaaji manam ñom ñep kon ils sont d'ordre divin le fait que ñoy ñep yalla ci ciobaram ci bëgg bëggum ci nam namam ci katanam ci la leen di waxe nekk leen yoyé nekk ñu daali am kon ci anam gog bo leen sello ñom ñep dañoo nek kon ño xamantene ay ñu yello yalla am son d'ordre divin ils sont aussi manam à caractère divin manam voilà alors que wa legui mune wa in waqa donte rotna fi ba'daha ci lenn yi ci ñom al kufru kafir wal ishaq ak bokale

al qadariyya naziruhum bil ilm qadariyyi moy ni bañ ne mbolam lu xew yalla ko dogal mo ne ñooñu da ngeen leen di bo leen de dag sante ak ñom da ngeen leen di dag sante manam débat bi da ngeen koy orienter ci xam xam bi manam moy la xam xamu yalla fof orienter leen di commencer leen fof débat bi légui débat bi jeex moy la moy liñ koy ñëk laj ko ku ne way comme le mbir xew ñu ne yalla ko dogal naam manam yalla manam deug na nu'minu bil qadar wala nahtaju bihi lool lañ wax tam waxu walu wa ahlu sunna manam ñun dañu gëm ne dogal yalla lu xew yalla ko dogal mais suuf ko duñ ko layé suñu jëf yi c'est-à-dire que duñu fi nekk ni def tak tak buñ waxé ni ne baye len xam nga yalla ko dogal yalla la neex motax moy def li man yalla moma bindé mi motax mënuma soppé ko lolu koku murji lolu irja'u la tuddu lolu lañu xal irja'u mu koku murji ala ci nitu bida yi le bok parce que sino kon atay diini ci bop moy dako parce que ñom en fait liñu bëgg moy comme motax ñom lolu lañu non ko sat bu ken dag loxo bi ko ray nit non bu ko ken wax dara bu ko ken def dara parce que yalla ko dogal voilà yalla mu bëgg li motax quoi xam nga et puis manam yalla ko ci xir monam bu defé bu nekké ci yewon non c'est que comme yalla ci li la ko xir nan ko bayyi rek manam kon koku xam nga ni lolu dafa yanoul manam voilà exactement société bi day yaq mais ce qui veut dire que kon ñun lolu duñ ko appliquer duñ ko defé nan moy duñ ko layé mais dañuy xam né lolu mo am gëm né effectivement lolu am parce que lan légui dañ nan la nadruhum bil ilm wala manam moy nañu dagassante ak ñom ci xam xam xam xam bi moy xam xamu yalla manam moy lan est ce que lolu yalla xamal nako waji def na lu bon wala lu bon amna est ce que yalla xamone na li dana am imam shafi radhiyallahu anhu su fekkene nangu nañu ne yalla xamone nako rek dañuy daal yeeyu dañ li daal yeeyu su fekkene moy lan dañuy daal yeeyu moy lan moy yalla xamone nako d'accord mais pourtant lutax empêché wuko bam ko xamé est ce que daf ko meunt empêché wala def wala est ce que kon ce qui veut dire que dañ ko contraindre pour mu accepter triste réalité bi bu fekkene bu mo moko def ce qui veut dire que kon dañ ko def à son insu mi xuko lolou lay tek bu boba muno wax lulul ne enhan kay si mom moko bëggul boba dañu dal yeey leg benen affaire mom moy am moy su fekkete da nga ni xamon nako mi dafa bayyi mu jall kon kan moko def parce que est ce que fi dara mën na fi am lulul liko sopp ak liko neex dede parce que katan gi mom moko yor mom mo bind mom moko créer lepp ci nam namam la amé circonstances yi tax mbir mi xew mom moko créer kon mom donc obligé mo créer tamen mbir mi voilà ngay su fekkante né par contre dañ né non yalla xamuko won yalla xamuko won dañu dal nek yéfer lolu moy li gëna graw ci lolu ci xéetu kéfir gi gëna graw la moy japp né yalla amna lu mu réewi waaw moy japp né amna lo xamné mom yalla xamuko won lolu ci façon kefir parce que lolu même roulatul qadar yi sax manam ñi gëna exagérer ci qadar yi ci ñom ba nga xamantene dañu dem ba ñoo ñom dañ leen classifier dañu ñok ay yéfer lañ parce que tout simplement dañ né yalla xamul mbir yi dans leur détail xamon na dans globalement mais détail yi la xamul voilà alors que bu fekké dañ yo d'accord nga né xamna ko ci nimu détailler moy est ce que légui mom mën na xamné li moy am ba paré mbir mi am mbir mi déme nenen nu bokut ak nam ko xamé bo né dédét ñu né kon nak kon moko def parce que nam nam mom kon da fay aju ci lool motax dañuy différencier entre al irada ak al amr al irada moy nam nam yalla al amr mom moy ndigal gi nga xamantene moy ay ordre ay commandement yi moy joxe ci sharia légi yalla mën na nam dara ba para fekk lola bokut ak limu diglé té pourtant lolu bëgg lolu mo nam lolu am mais bokut ak limu diglé comme par exemple kéferuk Abou Lahab le fait que mu nek yéfer yalla moko nam and ak lolu daf ko diggal ne ko nekkal julit té xamone na lu day nek yéfer malgré tout parce que mom moko def yéfer bob mom la nam mom la lolo ko neex lolo am yalla nit ki munul moy nam namam nit munu ko moy mom la wax ni manam parce que nam namu yalla ak katanam ak dole mo addu ci lolo wana fidul hakim fina iradatuhu kama yasha wa jalla allah yalla day wey di sax ci ñun ha di daw fi ñun nam namam comme nam ko sobe exactement mënul deme nenen subhanahu wa ta'ala kon yalla non la mbir mi deme lepp lu xew do fekk ne mom la neex bu xo neexul won mbir mi do won xew abadan dedet mënu du xew abadan kon lolu moy nam namam am leg leg mu nam ben mbir mu nam dara ba pare digle ko comme gum yalla sayyidina abubakar radiyallahu anhu sayyidina abubakar radiyallahu anhu yalla mom dafa beug mu dafa nam ci mom mu gum ba pare fek daf ko digel tamit gum gi mu depp koku nak moy ki taxé moy ki nga xamantene nam yalla ci mom ak ndigelu yalla ci mom ben la nam ak ndigel waaw irada moy volonté ak commandement wala ordre ñaar yoyu légui voilà manam duñ ben en fait même li yalla nam buy xew par ordre divin lay xewé par ndigelu yalla lay xewé mais sauf que ndigel bobu mo upp doole ndigel bi nga xamantene mom la diglé ci sharia parce que bé fokk day xew alors que bi mën na xew ko mën na bañ xew day wara deppok ndigelu yalla bi rek manam bu kawé bi deppok nam nam su deppowul du xew su deppowé day xew su deppowul du xew leg leg yalla téré dara mais nam namam nek ci mbir mom fekk wala diglewul lool dafa wut ak limu diglé mais lool la nam comme exemple kefir Abou Lahab bin wax sank voilà leg leg mu nam len manam nam namam baña aju ci mbir manam moy né bugul lool ba paré lool tamit diglewuko té lool la téré non yoyep day am comme kefir Seydina Abubakar radiyallahu manam lool la wax manam Seydina Abubakar radiyallahu xam nga manam le fait que nekul yefer lolou yalla lolou la beug manam yalla daf ko téré mu nek yefer ba paré beug beugam adiwul ci mu nek yefer lolou la wax d'accord lu mën ci xew nam nam mom day am day avec day di executive alors que ay ndigalam bi mu diglé ci sharia mën na bañ executive mais diglé gi mu diglé ndigal gogou bu fekkante na moy ordre bu mag bi nga xamantene amru bobu nak bobu mom faw day am moy bimu nan nangam nekkal lola nek kun ndigal gogou fokk day executive dara munu ko téré executive yalla ñalla bo rek ñinga xamantene sen nam nam namam ak limu diglé dañuy depp ci ñoom ko ñoy ñi taxé maintenant nak ñom manam yalla limu téré parce que xam nga fof ben question di poser wa yalla ay ci kalam la nit ñek na taala wa mom lañu commencé depuis quelques minutes ci loolu lañ doon wax manam bon même boudé lalna tasawuf pur et dur lalna tasawuf lalna tuké mais tasawuf mais bu orienté wutul ci kalam la instant bi ni xam nga buñu xolé ben question day poser fini moy bu fekké tane yalla dafa xam manam lu bon amna lu bon manam yalla bam mëne bind lu bax kessé té lu bon baña am lutax muy bind lu bon xam nga and ak nañ d'accord ci ben affaire moy na nimu nekké nimu tukki ci yalla du lu bon lu baxu mais bimu yexé ci minde fi ci lay nek lu bon mais ci yalla mom du lu bon lol déjà il faut ñu baye ko xel élément bob parce que lu mata baye xel mi ngi melni wallahi masalul ala ben bour wala régime un régime politique un roi n'importe lequel day am palais am ay poste yu bari yu muy def ci ministère fonctionnaire et cetera mu deug am ay gendarme yu muy out ak ay militaire out ay policier ak pénitencier defar ay kasso di tek ay punition ay loi yo xamna day am ay punition yoy bo xolé ci mom yoy yep day symboliser ak matu nguuram parce que yoy suñu amul matu nguuram du am malgré que leg malgré que dafa am ben comme par exemple ay adversaires politiques wala ay bandi yu nek ci deuk bi xam nga mom bugguko mais aussi pour policier am luñu liguey day souhaiter lolu exister parce que su amul policier duñu liguey bu malade fièvre buñu amul manam hôpitaux yi investissement bobu yeb dañ koy perte investissement yi mu def ci hôpitaux yi ci santé bi nangam def ci un budget bu reuy la su fekkante ne febar amul médecin dootu ñu liggéeyati affaire bi dootu doxati mais mom dafa formé ay médecin fay ci ñom xaaliss def ci ki tabax ay hôpitaux def ay et cetera wut ay programme nangam ci xaaliss budul jeex et puis bëgg na wat mais motax day souhaité aussi manam il faut am ñu febar parce que bu amul lu febar bu amé ñu febar ba ñew ñu faj leen ñu wër ñu daal ni affaire bi doxna manam lolou dafa bok ci matu nguuram mom manam matu régime bi le fait que affaire bi manam mat quoi manam nek bi woné perfection bi woné son caractère complet et cetera hein kon affaire bi ni mu nek ci kaw régime bi non man ci kaw nguur gi hein lolou bon hein mais ci bas bi manam bas de l'échelle bi fofu ci souf manam fi processus bi jexé fofu lay affaire bi di boné wala mu bax le fait que mu am une politique de répression wala bo xamantene day tax ba sécurité bi mën taxaw lolou day wone mat nguuram mais su fekkante ne gaay ñi ngi japp gaay du duggal ci kasso bi han di len tek yenn pen yi ak ñen ñu door len ay perpétuité et cetera ak yoy lolou xam nga lu bon na ci kimi da mais ci nguur gi lu bax la c'est pour le bien de la société voilà de mom ci bopom sax day dal di meuna joxe chiffre yoy wané ni il y a une justice sociale voilà justice ki na nangam manam kon ni mu nekké ci kaw bonut mais nit nekké ci souf ci la woné ki sax lu bon bu am non kenn meuna reconnaître bu baax voilà parce que bo fébarulé da nga am métit bo wéré ci ngay xaw sok xam valeur wér exactement ay ci ko no di sa voilà voilà lolu lañuy wax ash-sharru nisbi c'est-à-dire que lolu tam benen bir la manam moy lu bon tout temps c'est relatif lu bon day relatif manam andak ne manam moy lolu moy comme li wax ni bu fekkonté ne lu bon amul won duñ mën xam ngeenelu lu bax lolu moy ngeenelu lu bax c'est-à-dire que donc ce qui fait que après nit ñi mënd di sante yalla ak yoy nak nangam lool ben ndariñ la bu am ci lu bon exister benen raison la mais fi mo don tambalé non moy déjà le fait que ni lool day wone déjà matu borom bi et que voilà et que manam que ni du manam lu bon di ci côté ci suñu côté la mais pas ci côté mom lool déjà lu mata baye xel lu mata ragné la d'abord avant dara di xew ñu ragné né ci borom bi mom ak mat la mais ci ñun am lu bax la ci borom bi mais ci ñun la nekk lu bon lool moy première chose légui nak maintenant bu ñëwé ci le fait que mu nekk lu bon ñu xol moy sagesse moy comme yi cheikh adam wax légui nak moy masala day tax ñu mën xam ngeenelu lu bax parce que bu nit ki dul won feba du xam valeur lu wër bu ñak amul won do xam valeur am bu nit ñu bon ñu amul won duñu xam valeur ñu bax wa safara buñu existir won duñu xam gëneelu wa aljana ak seen xéewal gi ñu mag gi ñeké donc lool déjà ben la benen bi ci dess moy day wané matu katanu borom bi subhanahu wa ta'ala parce que le fait que muy bindu lu bax ba paré di bindu lu bon moy wané ni mom man na lepp parce que su doon lu bax rek la man lay def da fay melni comme lu bax rek la man alors ko mo meun na lepp mu bind li ba fa bind lenen manam nga gis ni diversité wu lim meun lol tamit benen bir bi moy day woné côté jamalam ak côté jalalam tamit manam woné côté taram mais woné aussi côté majesté ak katanam ak dolem di def lu ko neex te ñeneen ni duñ ci mën dara kon bokk na tamit kon ci sages yu mak yi nek ci ginnaw borom subhanahu ak njariñ yu mak yi nek ci borom subhanahu Allah fekk mu bindu lu bon moy le fait que manam muy dam losu ñi reureu manam le fait que kep ko xamantene da ngay manam nit ki meuna xamne hé attention comme que lu bon existé na du lu bax rek existé wa na def attention bala lu bon di ma dal ce qui fait que ni mu woné tamit né manam faiblesse bi doomu adam am faiblesse ci mën téralu bon am kon ce qui veut dire que ci katanu borom bi manam ci mëna téré nam boromam di exécuter wu soit ci mom wala ci ñeneen bokku na tamit ci njariñol le fait que mu def lu bon exister moy ngeenel gu ri bo xamantene subhana rabbi xéet bi daf ko ragné ko par rapport ak yenen xet yep moy lan moy di diglé lu bax ak di téré lu bon su fekkonté lu bon existé wul won ngeenel gu mag gogou duñ ko am duñ am diglé lu bax ak téré lu bon ak jihad tamit jihad kon do existé parce que jihad lan la moy ñaari camp la le camp du bien ak le camp du mal ñaar yoy lañ su fekkonté won lu bon amul won kon lool do ben un voilà benen bi ci def moy nit ki su fekkone na lu bon amul won konontol du mun def attention ba euleuk mu meuna muccu yoyu manam ay mbir lay waxamantena ay status la kam yu nek ci ginnaw le fait que lu bon existé and ak ne wala kon yoyu yu mata baye xalla deng muna wa inma donc li am ba dess moy nun fiha dañuy dak manam dañuy dak lol an ahliyatihi walif yelo mom subhanahu tudnam ak sallam wa ta'ala ji kawe ji law kana bu fekkone na wujuruha ak xewam wa khair aji rad la an adami di tukke ci ñak sifatihi melam al aliyati kawe deng fana khul boba dañuy wax la ho ñeel ko neko laysat mbir moma nekut ahlan di yello la ho ñeel bur yalla li anha ndax kat mbir moma min khairihi dafa tukke ci kenen kudul yalla an khairihi ci mbiru kenen kudul yalla di tukke ne manam kon lool la tamit manam mbir yi lutax ñu naan lepp ci yalla la joge moy lepp dafa tukke day manifester turu yalla ak melom comme que mbir yep ci melo yalla la ak turu yalla ci la gennewé lolo tax munu ñu wax né mbir mi du lo xamantene ko du yalla la manam ñoñuk yalla la wala ñoñuk yalla la wala wala moy ñoñam la wala ahlu ñoñu la wala ñoñ baatu baat bobu la dum wa moko yello manam ak ñoñam la xana yi ñoñuk nangam la manam lepp kon dafa nek ñoñuk yalla yalla nek ñoñuk lola wala lol moy ne ay touru yalla ci touru yalla lañu genné ni ci lañu amé tan kon lolou mom motax légui nak touru yalla yoy sen li leen di générer manam fiñu genné fiñu nek ñom ñep moy haqqatu muhammadiyya motax moy li dawal lepp ba bare mo koy rafitaay aussi muna wa hadha al wasfu bi melo manam melok le fait que am mbir muy xew té du né ci yalla la joggé manam ci touru yalla la joge hein amé sosé ci touru yalla ba paré di saxé ci touru yalla am mbir moma mustahilun lu jombu la alayha ci mom is ndax la la yumkinu du jappali manam possible an yu jara ci ñu dat shay'un dara fil wujudi ci nekk teef yep daqa mo xam lu tuti la lu sew la aw wala bok jalla lu reey la fardan len lu mu ndon illa lul bi ihatati ci pegu sifat yi melom mom bur yalla al aliyata yi kawe la manam ndax minde fi lan lañ hein al khalq miraya sifat manam minde fi ay setu yi melo yalla yi minde fi setu yi melo yalla yi dañuy refléter melo yalla yi voilà kon amul dara luy xew lulul ne manam kon meme yefer bi subhanahu rabbi bo gisse ben yefer xam nga le fait que nit ki weddi manam dafa woné ben liberté bu mu woné ci par rapport ak borom manam woné ne gëmut manam par rapport ak nit ñi aussi lool day refléter borom bi subhanahu wa ta'ala le fait que mom mu libre manam kon yalla dafa feño ci bop ci koka ne ko en réalité manam kuuy so biye fer manam da ngay meuna gis lolu ci mom da ngay gis ne yalla ko mom dafa libre dafa am ko xamantene manam dafa feñ ba paré lu ko neex rek lay def parce que comme yé fer xam nga amul lu ko teunk yé fer lu ko neex lay def parce que mom amul bakkar manam bakkar existé wul pour mom ce qui veut dire que yow tam dañuy gis melok borom subhanahu wa ta'ala le fait que mu nek ku libre ci di def lu ko neex hein so gisse tamit ko xamantene da fuy reuy lu ne parce que du bugul nangu diine ji yow nga gis ci borom subhanahu wa ta'ala ne mom effectivement mo feñu ci mom ci turum bobu manam ci turum ki nga xamantene mom moy ki yello reuy mo feñu bimu feñu ci turum ci koku motax koku mel bobu bo gisé ko xamantene masalan tay di dorate di et cetera di gagné di def nangam gis meloy borom bi ci mom que ni borom bi en fait moy ki nga xamné mom moy sañ manam moy gagner di saña tégué di saña def lu ko neex di sen et cetera manam am carte utiliser force ci kaw minde fi manam melo yoy la manifester wu ci ko motax koku mel non manam kon melo tout dépend ci niou motax xol subhanallah xol yentibi sallalahu alayhi wasallam bu daan gis motax sudan gis masalon ko xamne da fay reey reey nonou yefere comme ni mom da lan waccu bopam bu toge ak yefere yey comme ni yeferu makay ñu ñew di ngand ngand lu ci kanam ak yoy mom day toroxlu manam c'est pas parce que da fay toroxlu ñooñu mais yalla ci turum ki ngand ngand ki reey yello reey mom lay manam manifesté wu buñ manifesté wu ci ñooñu ci turum bob mom lool lay toroxlu Allah lool lay wacce bop sama bolo de wala gis nga kon manam yoyu ay xéetu manifesta manam lepp lo leen gis nak kon lolu ñooñu yalla la ci côté bob mais sauf que comme niñ ko waxe man le fait que borom subhanahu wa ta'ala nit yalla defal ko mu am supériorité bob azama bob magay gog borom bi manifesté wo ci mom ci yoy de telle sorte motax mu note lepp comme niñ ko gisé ci ya ñaari jotay han and ak lolu yeb bugul nit diko feñal ci sharia lolu moy sharia dañ ko ngagn fu mu koy feñal lolu walu sharia la ci muy feñal lolu la nañ ko ngagn mais bu fekente na ci zahir ni motax ko mun gis lo mun gis mun nga gis tour yalla yi ak manifestation melo yalla yi ci ko voilà deng kon nak fa hiya boba hina izin boba jamono fa hiya kon mom hina izin boba bu boba ahlun ñoñ la lil haqq ñel bur yalla bi deug subhanahu wa ta'ala wa ta'ala ji kawe te kawena wo wote mom yalla ahlun ñoñ la la ñel mbir mom aydan batay li annahu ndax mom bur yalla tasarrafa mo sopandiku fi wujudi ha ci amam wala ci nek nekam bi ikhtiyari ci tanefam allazi bi nga xamne ho moy aynul mashiati jimmi ciobare jëmmi ciobare yalla moy lool moy le fait que yalla dafa bëgg ki nekk yéfir mu nekk yéfir mom mo soppandiku mom mo administrer mo gérer wa joju ci anam gogou mo bëgg lool wa bi ihatati ak ci pegu al qudrati katan wal ilmi ak xam xam wa nufuz ak wéek al kalimati kad asarir bay aji daw fihim ci ñom bi xawli ci wax mo wax ni ku nekkal parce que bimu bu ne diw nekkal du wax ko rek nekkal rek mu nek nonu ba pare amul ben caractéristique da koy wax nekkal ak bolem caractéristique bi mu andal borom subhanahu wa ta'ala ko dugalale ci nekkal ko amal ko ba pare ci anam mom yalla bimu xame ni ki ni la wara amé ba pare bimu ko bëgge mu depp manam niko katanam di génné diko amal ci mbiti lepp Allah deng kon fo huwa mom bu boba min hadhihi al-haysiyat ci bobu lek anam huwa mom yalla ahlun yello ñagn la wala yel wa la ha ñel ko ay dan batay ñel minde fi boba wo wote mom nak yenente bi nak sallallahu yalla julli allah wa yalla alayhi wa sallam te musul ko fi hadhihi al-haysiyat ci gogol ak anam ruhum ruh la li jami'i la li jami'i wujudiha ñel mbollem ak am amuk mbir yoyu sarin di aji daw fi jami'i wujudiha ci mbollem nek borom subhanahu wa ta'ala nek manam li yalla nekkal minde fi mbolo mindeef yep rek mom kon borom mom yentou sa xal kon moy daw ci bir lol moy ma fil bariyati man lam tasqihi karaman min nurihi rabbana yalla yalla afat kibi nu tudu sharh bi manam sharh tay sir bisna Voilà, effectivement. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà garab yi gis nga comme ni ndox di dawe ci bir garab yi ci garab yi nonu la haqqatu muhammad ya nekke li nga xamne moy daw ci bir yep tamit xam nga ndox garab bu fekkante ni amul ndox bu ni koy arroser muy puiser ci ndox mom di ci dund di ci ki di ci def yoyu du dox du mun dund fa innal ashjar lawr way garab yi fil ardi ñom yep ci suuf ci lañ nekk kulaha ñom ñep ci suuf ci lañ leen saxal garab mom gantax mom ci suuf lañ sax duñ sax ci air ya tass tamit du ñingi tebbu minal ma ci ndox manam kon ndox mo leen di alimenter mo leen di ravitailler ñom ñep fofu lañu ravitailler wo fu lañu alimenter wo walaw lal ma budul won ndox bi la halakat giñ nan kon dana alku kulha ñom ñep ñom garab yi woyabi sat dañ wo lol tamit d'accord nañ ci fa hada li moy maana ruhiyatihi manam le fait que mun manam kodjuk ruh manam taxaway gi mu taxaway ruh mom yaronti sallallahu alayhi wasallam li jami'i hanjel bolen minde fi sallallahu alayhi wa sallam wa alayhi wasallam tum musaw ñep mo len di arroser te bo xolé garab yi and ak ne ñom ñep ci souf lañuy saxé ñom ñep même ndox mi mo len di arroser mais buñu maggé buñu génné ñom ñep bokku ñu liñuy saf bokku ñu liñuy joxé meñ fi bokul du ci tay du ci façon du ci melo du ci sax ni ñi saxé amna ño xamné ci souf lañuy saxé jëm ci ciubir comme ñom ñambi ak ñom gerte am ñom pomme de terre ga yoy am ño xamantene ci biti lañuy saxé comme ñi ñu bari yi gëna xam yi ñi faral di gis am yo xamantene dañuy wéx comme ñom limon comme ñom kaani am yo xamantene dañuy sax sucre comme ñom mango comme ñom banana am yo xamantene manam et cetera manam te and ak yoy yep ben ndox bi mo len di dawal dañuy acide comme ay citron voilà ça ñom manam and ak yoy ben ndox mo len di nandal même tout ce qui lañu saxal tam donc nit ñi tamit manam mindeef yep and ak li ñuy wouté yep ño bok li len di alimenter ño bok tamit fi nga xamantene mom lañu ciossano te moy leeru sayyidna muhammad sallalahu alayhi wasallam moy ruh bi daw ci ñom ba tax ñuy exister itam ñu xam ko wala ñu dañ ko xam ah lu upp ci nit ñu xamuñu ko di lool du domaine ñu dool ki ko c'est son domaine réservé sax bari na ay jullit sax yo xamantene xamuñu ko mais imaginer wuñ ko sax comme lu ma wax ya waxat na ben jour yag na 2006 non ñu dem non dafa dem ci boulangerie fi bro ci ci wetu ki wo opak bi fofu ko bu dem ci boulangerie bi neena di waxtan ak boulanger bi ko wax ni ben nar la ko ñi wax ci muy wax ci yenté bi sallalahu alayhi wasallam nar bi xol ko boulanger bi ko xol ko yak dan ko mais c'est Allah ça wala ki ngay wax ni yalla la après nak munema bima ne ndik biñu ndukki tok di waxtan bi ngay wax ci yenté bi sallalahu alayhi wasallam dama don fogg ne yow da ngay wax ni bokale la manam tellement ni ngay wax ci yentibi sallalahu alayhi wasallam ni mu grawé won mais man après la comprendre motax bi moy wax ak koku mom tamit motax bi mu waxé lolou ma comprendre limi wax même subhanallah mu na lolou nous là comment on considère le prophète sallalahu alayhi wasallam les autres c'est comme ça qu'ils considèrent Allah ça veut dire que nous on considère ñom ni considérer le yalla mom manam lolo yalla ñun ko yéne bi lañ ko jappé sallalahu alayhi wasallam légui yalla mom mo gën kawé encore manam bi ko tek mo gëna kawé voilà c'est que mir mi tamit non lay def même lañ lay sax ni ngay wax ci cheikh ni ñu bari ñu xamul dañuy fogné mais ki yéne bi la waral wax ki wala ah sallalahu alayhi wasallam fek xamuñu dé yow fi nga tek yéne bi sallalahu alayhi wasallam mo gën kawé encore bokul voilà Ah oui mais li upp ci même ci julit ñi sax li upp ci ñom dañ ko réré li du domaine ki domaine réservé deug la yi domaine réservé deug la dang muna wa amma dal ar-ruh al-khass bi nga xamantene nak dafa jago minu ci mom sallallahu alayhi wa sallam Allah bu yalla alayhi wa sallam te mu musal ko la ha ñel ko manam ruh bi nga xamantene nak legi deng bu mu wax nak legi parce que daf ni de manière générale lawone et de manière particulière ru yentou sallallahu alayhi wasallam mom moy ruh mbindef yep de manière générale mais de manière particulière aussi moy sen ruh wax nak de manière générale numu demé légui de manière particulière nak mom lay wax ni muna fal murad lañu nam bi ci mom hauna fi moy ma kana lepp li nga xamné nek na lil haqqi neer bur yalla bi hukmi ci atak al khususiyati ak jagle mom li nga xamantene yalla daf ko def ci jaglem non la melni wal inayati ak hein ak jappandalam manam yalla manam assistance yalla def am ben assistance ak ben nu tudu al inaya moy le fait que may ma jox ko yitt ma jox mbir yitt importance ma jox ben mbir importance deug wal inaya ak assistance lo dem lepp voilà manam borom subhanahu wa taala le fait que mbir affaire mu jox ko particulièrement manam mu jox ko ap até bu particulier ba paré jox am insistance assistance ak importance bu spécial bu mu jox mbir mom wa shufuf ak manam jaglal ko jox ko matal ci mom ar rutbat martaba wa ulu wil wilayat ak kawek mingo gi mi mingo mbir yoyu manam mingo bi mi mingo mbir mom particulièrement yoyu lol lañ ci nam moy particulier ngani moy comme ñu démé nan mu ne kal khastati kem ñu jago al ulya ya kawiya min bani adam ci doomu adam yi ñi nga xam tane ñom vraiment ils sont l'élite de parmi les élites min an nabiyina ci ñi ñu solo ñu moy hein wal mursalina ak ñu yone ci yaronti alayhi assalam wa kafatul aqtab ak mbolam qutbu yi was siddiqina ak siddiqina yi bal li fi nek wa umum salihina ak ñi nga xam ne ñom ñoy ñum ñepp rek masu nit ñu sel ñepp moy nitu yalla wali minal mu'minin ci way gem ni waka jami' al malaikati ak kem mbolam malaakai alayhim yalla sax dak di nek ñoo salatu julli wa salam ak salam ala ikhtilaf ci kaw wute gi ñu wute rutbatim senu martaba ñom ñep ak andak manam senu wute ak martaba waka ak kem ahli ñoni ard samsama suuf soosu ñoo ard samsama lo da suuf la bo xamantene nit yalla yi xam nañ ko amna ay xet ñu fay dundu manam ay malaka wala ay rawhan am tamit ñoom seen bop nitu yalla dañ fay li dem parfois souf sous wa même leg amna yene réunion yo xamantene yu qutbu yi wala ñenn ci a diwan bi ni spécialement yene réunion comme ni mu amé ci gouvernement yi ni les crises spéciales wala réunion session extraordinaire am bir yu am solo yu ñu wara décider dañuy dem fofu décider dañuy dem fofu def réunion fofu de temps en temps gis ñuy xaw su bi daal di dajale gaay yi ñenn ci ñu am ben affaire bu am solo bu ñu wara discuter légui ñu waxtane ko ñu dem fofu waxtane ko duñ dem duñ dajé diwan comme duñ xaar heure diwan jot ñu voilà ay session extraordinaire ñu ci souf la nek ardu simsima ah dedet fenen la ah souf la bo xamne benen la ci ben aduna la nek wala benen réalité wa benen réalité d'accord non benen réalité la borom subhanahu wa ta'ala limu bind limu deugal suñu aduna liñ ci réré mu upp fofu liñ ci xam ah waaw waaw bis nga gaay yo deug nga wa man dahaahum ak ñepp ño xamantene ne lo nañ ñu mel nañ ñi ñoom minal mawjudat ci nekati fi ñoyu nonu yalla dafa am particulièrement quand même mu def ci ñoom deug nga ba ci généralité ba ci julit ñi simple ba ci julit ñi ñu sell ñepp rek ñoñu yalla dafa particulièrement dafa am lu mu def ci ñoom ba tax haqqatu muhammad ye nek ruh spécial pour ñom motafa inna lior wor ma hadi tawaif ila kurillah ñel ko ahliyatu ak ñoño min al haqq ci bur yalla bi deug wal al haqq ci ñel bur yalla tamit minum ci ñom bi deug al ahliyatu te wal al haqq te ñel bur yalla minum ci ñom bi deug minum ci ñom al ahliyatu ak ñoño bi hukmi ta'zimi ci magalu manam ci atek magal wal ijlal ak reyel ñom tamit mi ñi magale yalla ñom yalla dafa part dafa am particulier ci ñom ñom daño ñoño yalla ci ben anam gu particulier ñono tamit la yalla ñoño we ci ñom ci anam gu particulier ndax ñom nan koy magale ak diko reyel diko yekiti tamit bokku tak niko ñi ci dess di defé deng wa takhsis ak jaglel wala inayati ak manam inaya moy jox yitte wa shufufi rutbati ak manam gudd giñ ko jox ci martaba manam ci gis giñi gis ci mom ci lool min haythu ci anam gi nga xamne anna jami'ahum naka mbolam ñom ñep mu'azzamuna ñu magal lañ min hadratihi ci hadara yalla ba ci hadara mom da'iman ba fa sarmadan ba ci wey la yatra'u du wad du rot ala ahlin ci kaw kenn min hum ci ñom ufulun aku ak faddu wala han jekki jekki rek am ben moment d'absence an hada al matla ci bobu lek dayo wa shumusum te selu jant ñom abadan ba faw taliatun day aji fenk lay fi samaa'i ci asaman ci fi samaa'i ci asamanu hada al wasf bi le melo min haythu ci anam gene anna allah naka bur yalla taala aji kay di jaala dafa def jami'ahum mbolam sen muti'ina di way top li amrihi ñeel digelum gis nga bi nak moy ñom ñep yalla lim digle ci walu diine ci yoy dañ ko top kon ñom du nam nam mais nam nam yalla dafa deppo ak sen nam nam ak ndigalu yalla bok mun hamikina way nur lañ fi hubbihi ci sopu yalla biñu sopu yalla abadan ba faaw ñom tam non lañ ne say rayanum senu daw fi riyad qurbihi ci tolu jegeñ yalla la ñom fofu fuñ tolu ci lool lañuy daw ci lool lañ nek la yakhrujuna duñu genn an hadal maidan ci gogul rek wala manam gogul rek tol manam fuñ tol ñi ngi ci bir sop biñ sop yalla bëgg biñ bëgg yalla top yalla jaglel leen manam yëkiti seen martama yëkiti seen mbir ñu maggal leen fa borom bi subhanahu wa ta'ala sen jantu njolor manam di fenk ci asamanuk melo gog nga xamne yalla non la len melal hein wala ñu nek ay nit ñu particulier amana mindeef yalla yu particulier nga xamantene dañuy top yalla ba pare nur ci sop yalla ak di wey ci ay digeulum hein ba pare nak di daw tout temps ci jégué yalla ñom ci xadara yalla bi dañ fa am place ño am dañuy siège ci hadar yalla bokku ñok xam nga yéfer yi nafiqi gaay nga xam nga gëmunu dara seen pass ñoñu du nekk ci hadar yalla bi parce que ñom li ta du nekk ci hadar yalla bi moy seen xol munul mel comme ni nga xam non lañuy nekk ci hadar hadar yalla bo fay nekk moy da nga sa xol day aju ci borom subhanallah ngay gis ma gaayo ak han ak katanam ngay gis sañ sañam ngay gis melom bi manam turam yek melom manam ak nimu nek ki mag note la yow nga nek lulul jamam ba pare di toroxlu ci kanamam won ko ne ko yow jam nga mom moy borom manam lolu nak melo la bo xamne melo la bo xamne buy sax ci xolu nit bo xamne du ñepp ñokoy am du ñepp ñokoy am motax ñoy ñu am nañu bari musu ñu dugg ci xadar yalla bi ñu bari la ñoon ño xamne musu ñu dugg xadar yalla mais nak hadara yalla bi tamit place la bo xamne manam nit ki même bu fekkante ne bu fay dugg ni du fenk manam du fa jugge ci walu manam tout temps trace am da fay dess parce que xol bu dugg ci hadara yalla jeexna manam même bu fekkante ne day jekki du fa siéger mais il a tout temps son siège là bas manam postam ma nga fa parce que xolam day dugg motax day dugg di teewul mais nek fa nak abadan do ci jugge mukk lol yenen yi rek ñoko mun yenen yi rek ñoo mun nek ci état bi mala wax ni sank tout temps dans la vie lol mom tout temps do ci jugge mukk lol yenen yi ñoko mun non mais sino de mais nit ñi dañuy gën di nek ci hadar yalla wala ñu fay dañ fay ëppante doole sen siège yi ñu fay yor tamit di gëna am dool selon liñ fay def temps biñ fay def rek selon manam temps biñ dugg ak genn